أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې ما تلاوت کړل د سورۃ الکهف د دیرشم آیات څخه شروع پر شپږ دیرشم آیات باندې دا ختم شو. د دې لومړنی آیات چې دا دیرشم آیات دی د دې ربط د ما قبل سره په دې کې و چې هلته مخکې کستس په یاد هغه د کفارو یو مطالبه وه چې د رسول علیه السلام چې کوله برای ول دغه مسکینان چې در باندې راټول دي دغه جواب کړ نو موږ خو خانان خلک یو سرداران خلک یو اکثره وخت د دوی پر موږ بیځي د دوی خو زاړه کالي دي خرم پرم بدنونه دي موږ څنګه ورسره کښېنو نو ته دوی جواب کړ نو د دغه سوال په جواب کې الله تعالی و رسول علیه الصلات وسلام ته د تبلیغ آداب ور وښوله چې د تبلیغ په آدابو کې چې دی ته خو رسول یې په تبلیغ امر یې تبلیغ مه پرېږده کوایه خو استغنا حاصله استغنا دغه ده چې تمعه و دغه خانانو ته مه کوه میو دنیا ته تمعه کوه چې بره و دی خو نو دنیا داره دی زه باید د خیال وساتم می د دغه تمعه کوه نو چې دی زه خپل نه کوم نو دا خلک به څنګه ایمان راوړي خو د بستا علاقه ملک د بستا لکه خان دی نو زه باید د مراعت وکم چې د ایمان راړي بره به دا لاره سی و نور خلکو ته بره به ایمان راړي الله پاک ورته خپل وظیفه اجرا کړه جن بیانوه و دغه مسکینانو کې بیانوه د ده مراعت ګسره مه پوښ کوه د ده تمعه مه پوښ کوه کستی ساغ آیات کریمه پیدي واصبر نفسک مع الذین یدعون برل دغه دا لا ذکر کوي چې د دغو سره ځان صبر کړه د دوی سره کښېنه د خانانو توقع مه کوه په پای کې دا خبره باره ورته کړې او په دې آدابو کې د تبلیغ ول دې ته سا په خبره بیان کړه ورته دغه جن حق دی که څوک مني ایمان پر راوړي را جوړي که نه راوړي خوښي کافر دي سي موږ مخ نه دی نیولی مګر وچ کافر کیږي څنګه ان اعتدنا للظالمین نارا برل دوزخ درته اماده دي د سینوام چې دا کافر سره برز ما اجازه ده یا که ایمان راوړي ایمان راوړي د مؤمن جلا شان دي که کافر کیږي کافر سره که کافر کیږي دوزخ درته تیار دي نور چې خوښ خبره ده زده ما راستا خواهشات و درخواستن نسم پر ځای کوری چې زه خو نه دا لکه خانم ما ته باید جلا ورځ را معلومه شي یا که زه رالم دې د مجلس ګوښه کې چې پورته سردار صاحب رالی دا کیسې نسته دا په دین کې دغسې ورته نو اوس چې د کافر حال یې بیان کړي چې د کافر که څوک کافر کیږي دغه یې حال و چې ول د هغه دپاره به څه رقم ول پر هغه به د اور پردې راڅرخېدلي په دوزخ کې به محاصره یې وتای به نشي ول که د اوبو نارې کې ده ته به مهل ورکول کیږي مهل هغه خټبیله نه ونوه یا مهل چې وویل یې صرف و دا رقم ترجمې سي وي چې ول مخکې ورنږدې کې غوښې بیا پکښې کې راشوه کیږي ول دوزخ ډېر ده بد د آرام ځای دی دلته څوک آرام نشي کولی اوس نو د ده په مقابل کې هغه مؤمن به یعنې په دغه آیات کې چې ذکر شو چې په من شاءم بل فلیؤمن چې ایمان راوړي د هغه سره به څنګه کیږي نو داسې ان بېشکه الذین هغه خلق آمنو چې دوی ایمان راوړی وي وعملوا الصالحات او عمل یې کړي الصالحات د ښو ښو کارو ان لا نغضیع ان بېشکه موږ الله وایي لا نغضیع موږ نه ضایع کوو اجر ثواب من ده هغه چا احسن چا هغه شایسته کړی عمل خپل عمل چا چې خپل عمل شایسته کړی د عمل شایست په چیش کې راځي چې د شریعت پر قانون برابر و کې بس د عمل شایسته دی چې د شریعت د قانون خلاف سو چې په ظاهر هر څونه شایسته کې شایسته نه دی نو ولې د عمل حسن و قبح چې ده دا چې د شریعت مشتره شي معنا چې دغه شرعي عمل دا پر دار کم جائز دی پر دار کم ناجائز دی کدای سپ خبره وس پویږي که یو سړی یو چاته وای مثلا چې زکات په کال کې دوه واره در باندې فرض دي نو دوه واره نه دي فرض خو حکم دی غلط کینو شریعت یې شنه بود هغه په کال کې یو حولان الحول غواړي کدای سپ خبره پویږي یا شریعت چې کوم نصاب ټاکلې دي چې 200 درهم دی یا شر مسقال سره زر دی د یو ته یا پر لس مسقال هم لازمیش یا پر سل درهم هم لازمیش خدا غلطی ده نو حکم یې غلط کینو یا نو چې د شریعت مطابق احکام وي د شریعت مطابق اعمال عبارت ده شایسته دي نو الله پاک وای چې ان به شک مر لا نغدیع مر نه ضائع کو اجر ثواب من ده هغه چا احسن چا هغه شایسته کړی وی عملا خپل عمل شایسته کړی دا کافر پر کم باندې نه نو د اجر مر سره ست الله پاک عمل نه عبس کیږي اولایک دغه خلق چې د دې ایمان را وړي وی او اعمال صالحه یې کړی نو دې ته به څنګه اجر الله ورکه چې توا د اجر نه ضائع کیږي هغه اجر یې هو هغه دا دی چې لهم دوی لره جناتو باغونه د عدنین د همیشه توب دته د همیشه توب باغون ورکول کیږي د همیشه توب باغ دغه دی چې دا باغ خزانه لري چې یادی وچسی یادی خزان سی یادی اپت ووی په آخرت کې الله تعالی دغه سی باغونه جوړ کړی دي چې هغه په هیڅ صورت کې خزانه لري هغه داسې دی چې مثال په تور موقت نه دی چې یا اجاره ده یا ګروی ده یا بل ده چې وخت اخلاصي دي چې الله ورکی دا بعد د فارکی زوی دغه جنت شته دی وی نو دا کسان چې لهم دوی لره جنات او باغونه د عدنین د همیشه تو د عدن معنا د همیشه ژوند د پاره هغه باغونه څنګه دي تجری چې به یې ژبه من تحتهم لاندې تر دې جنتیانو یعنی من تحت مساکنهم دا د تحت د هم تر مزه مساکن تورې د تغواړي چې لاندې تر مسکنو د اوسېدو ځایونه چې چا بنګلې دي دا الانهار وجه تجربه یجب من تحت لاندهم یعنی مساکنهم در کورو ده دغه جنتیانو چې په دې باغو کې دي الانهار ولې ام کور په باغ کې دي ام په دغه کور کې چې دی در کور لاندې چې مازرا تاسو د نن د کور مخ ته غټواله به یجنو یحلون فیها من اساور یحلون دیتب ور اغستل کیږي فیها په دغه جنت کې من اساور د بنگړی څخه چاغه بنگړی دی من ذهب د سرو زرو څخه دوی ته به د سرو زرو بنگړی ور واغستل کړی شي پس کته و د سرو زرو بنگړی نو کله شخوند کی سړی دی په شرمیر چې د نر بنگړی پلاس شو داغه وجه دا د وای چې په کوم علاقه کې پر دغه دنیا باندې شیر و شیر و چې سوي دي چې خلک پر پلاس کی خلک بد نه بولی شی بود کته د رواج پر اړه لري نو خو په جنت کې دغه رواج دی دا او بل نو وس خزمور رسیس په دامه عسیر دنیا کې چې ورته وګوره خو ار ساعت بنګړی دی کنه دی فارسات چې په لاس خو هغه چې دی بنګړې دي دا غړی یا ته و من خلک ویل ښه جړی جړی پیدا کی اگر چې د شریعت تعالی خو په دې ځکه خبره ده پر دې دنیا چې کی په آخرت کې الله تعالی دې ته د سرو زر وشور په لاس کی معنا پر ځکه لکه دا غز مش ساعتان چې دا به په لاس نو چې شجالو بلکې روسم شخوان کې الله ته شخوان کې نه دا دا خبر کی یحلون دې ته بورواغ استل سی فيها په دغه جنتو کې من اساویر د بنگړی څخه چې بنگړی به د چیش ته جوړی من ذهب د سرو زر څخه رسول علیه الصلاۃ والسلام از ما د امت پر ذکر باندې پر نارینه باندې په دې دنیا کې ورېشم او سره زر چې دغه حرام کچا پر دې دنیا استعمالول دغه دنیا به الله تعالی ځنی به نسب کې نیو لرو کی پر دې دنیا به د سرو زر د ورېشم څخه پرهیز کی هغه دنیا کې الله دغه سرو زر بنگړی ورو کی ویلبسون ثیابا خضرا ویلبسون دی به اغوندی ثیابا جامع خضرا زرغونی دی به الته زرغونی جامع اغوندی دا زرغون رنگ چې دی دام زړه وړون کی دی اگر چې دلی وس خلق زرغون رنگ په خوای نه استعمال وس خو دی رقم رقم رنگونی استعمال یو گسه و ولک پیږي چې نر روان دی که شزه شورته وګړه هغه بارته د مخ ته خاص معلوم سی چې نر دی کله نور هغه بخمل هغه زرنان شیان پر کار کړی الته چې دی په جنت کې دغه شیان وکول کیږي نو الته سره کم دی جامع به زرغونی خود چې شته دی ویلبسون دی به اغوندی ثیابا جامع خضرن زرغونی زرغون رنگ بهترین رنگ دی جنتیانو ته دغه الله تعالی ورلرکی او دا پر دی حسر ندی ولې پر دی حسر ندی خالته په قران کریم کې بل ځای وای چې د جنتیانو د پر هغه شی دی چې دی اشتها کوي نو کده د بیا د سری جامع اشتها او خالا سره ورلرکی دا هغه یو حالت دی چې معنا دغه ش جامع امر کول کی کده د سپینی خوشی به کې جړی خوش به کې زرغونی خو هغه الله پاک ورلرکی خو دل چې دغه یو قسم ذکر کړی دی دا نه دی معنا چې د ابد د پر به د زرغونی جامع چې الکی اغوندي دا یو قسم د جامع ورلر ذکر کی دی به اغوندې ثیابا جامع خود رنزرغونی چې د چیش سبی من سندوسین و استبرق من سندوسین د باریکو ریشمو څخه و استبرق او د پوندو ریشمو څخه ریشم چې دی هغه ش د بدن ګټه پکښې کستانو نو هغه شایسته مشلری ش جلوبل کول کیج خدا د وقته سم اوبدل کیج ځینې دا رقم دي چې ډیر باریک لکه هغه جاله شی تر ملمیش ځینې بیا دا رقم چې هغه بیا نو کوي پوند وي نو دا چې دی یې په یو ځای استعمالی لکه بل ځای چې راځي په قران کریم کې سوره رحمان کې چې هغه بطائن هغه لنج استر چې دی هغه هغه چې دا هغه به د شش څخه دی استبرق څخه به هغه به د چاس د پوند وړ شو مسخي دا سربیرن دا ته ابرا ویل کې جوای سربیرن ش ابرا ورلره ورکه دا غ ابری به سره کوم هغه به باریک فرشتي هغه لنج استر چې دی معنا د دې جامه به دوه پوري دغه چې دی هغه نه الله تعالی د جامع حسن بیان کی د لیم وس دغه رقم دی اکثر زنان دا رقم لنج ټکورې یو رقم سربیر یو نه ری بل بیا شی پر جوړ کړي هغه ستي د زینت د پر علاوه جنتان ګردو ته د اصل لباس ور کول کیږي د شایسته پر نو نو د دې جامع څنګه دی خیر رنگ بیان کی چې خوغ درن زرغونی من سندوسین او هغه د چا څخه دی د باریکو ریشم څخه سندوس دغه نرم باریک ریشم بولین و استبرق او د پوند ریشم څخه نو د بل ځای مرمی چې مرا استبرق لاندې خاص وله دغه سندوس چې دی د سر بیره نه خاص وشایسته متکئین فیها علی الارائک متکئین دی به تکو هون کی فیها په دغه جنتو کې علی الارائک پر کټانو باندې چې هغه په یو جال کې معنا پوښلی یو وای ارائک جمع د اریکید اریکا و اغه کټ ته ویل کیږي چې اغه په کجاوه کې د مثال تر لکه پر کجاوه چې خلک شالونه اچي دغه یو جامه پر د باندې را چاپیری پر سرخېدلی په کټ کې د نه نه ناست وسیم خلک په خونو کې زمانو ته دغه شیان جوړ کړی کټ ورته دغه کړی بیا پر اغه باندې داس یو جال را ګرځولې بیا نه دی لکه په شخانه چې نه وځي دا رقم اریکا و دغه کټ ته وای که دایس به خبره پیل وای که کټ دغه سی پروت دغه شی نو پر را ګرځېدلی نو برای سرر بولی اریکا یې نه بولی او یا دغه شی را سرخېدلی او کټ نو پکښې بیا یې اریکا نه بولی اریکا خاص دغه کټ ته ویل کیږي داس د شاو خاصخه یو شی پر د باندې را سرخېدلی لکه په یو پښخانه کې چې ودره دغه ته بر اریکا ویل کیږي نو دی په دغه سی کټانه کې څنګه وهلی ولې نو خو اکثره د دې سره حوري ام سره نه یوازې خدای نه نه دغه یو شی پر سرخېدلی نه نو دای بل حالت الا بیان کی د مؤمنانو متکئین دی به تکاو هون کی څنګه به وهلی پیا په دغه جنتو کې عل الارائک پر اغه کټانو باندې چې هغه پوشل سیوی په لباس باندې لکه کجاوه وسوال پنک کجاوه نه پیژنې کجاوه څنګه په پیژنې پخوا چې وو دغه ناویانې چې به راوړې موټران نه وه، نو د هغه دپاره داسې شی جوړ تسې پرس کې لکه دغه خلک چې سودای پکې خرڅي د ریړۍ چې ورته وایي عین لکه د ریړۍ شکل، خو هغه نو درګینو کې غټ پرس کړه. هغه به دا رقم دې خوا ته بیمې سا درلودله داسې نوکې جګ، یہ خواته بیم صدر لو د نوکی جگ ما بینز به د شور نه نوتلی ولکه شد د خچو کې د نه نوتلی په دیو چې د اوش پر شابه نه کشج خپل به د اوش شاپ واغستل شو کده اس پر شاک شج د خپل په واغستل شو. یہ خواته بیم د درو سلور نه پرو داس زاید لو دی لکه د رخشی سټ چری پک شکشین و دی خواته په شی به دی خاطر زړ ولی بیا به نه کلو ورو پر دی باندې نو بیا تخکی و دا رقم لکسم بده مخونه چی دا بینو په واشکان او په د تنو پر د اوش یا پر اس چنګ وتړل نو نه ای به و دغه تور وخت پر دی بونو زرغونه شالونه اوار و رقم رقم شایسته لباسونه براوه پر و اغه اوش باندې بجنګولی په د زنګونو به ور زړول یوه غلام په زړه ده نو چې بار قدم شو اشرف په اشرف د زنګولو په دغه سال نو بنای پر دا رقم را ریسه پر زکه د جزیا کچلاخت وړل ادا نه و پر دا رقم نو ګرد خلک به خوشحالي ورته کول چې په دغه کې نه و درو یواز بنای هم نو په شکل نسته په دا یو خوای کې به معنا نه و یو وشه زبر په جبل خوای کې دی بیا غد وی انګه ګانی ور سره دلته بونو دی وی در رسول الله صلی الله علیه و سلم ازواج مطهرات چې به نبی علی السلام گای په سفر سره به ویل په هغه وخت کې د کجاوی استعمال د حج له ورته وای په دغه کې به د شیزه مستوري و خپل خواد به وشک شوادی بدل ته د ګرمۍ سم خوندي و د بهرانه سم هم خوندي و نو دا اصلي دغه هغه ته ویل کیږي هغه اریکا چې په هغه کجاو رقم شي کیږي دغه کټ چې د جامه پر اثر خده لیمه لکه د کجاوی دغه تم اریکا ویل کیږي کدا اس په خبره پویږي نو د کجاو استعمال خو وس نسته مګر که علیحدہ تاریخی ځای په یو موزیم کې یشي چې معنا د خلکو یېره نشي چې په خواشي په دغه کې نوی وړ کېږي ور وړ کېدل یا شو د سفرونو په دغه کې کول شي زه دا وایم مشت اسلام حق نه دی راکړ نارینه بغیر د لس راهن په کجاو کې بنه و ناز دا په دغه سره ناز نخرو دلته پټه کړې و د یخو د ګرمۍ د ار یخ بعد ار شي چې ضررمن شي دی د بکشه و د بازار ولا زحمت ورو کړی خدای ته دی عزت اشاره پاک ورو کړی نو دلته د جنتان عزت الله دغه سی بیانې چې دی به تکی کړی پر چا علل ارائک ارائک د اریکې جام سو اریکه مولاغه کټه ورکړي چې لباس پر سر خیر دلینو نعم الثواب الا ويرو دغه شان چې موږ ته بیان کړ چې د جنت ته همیشه تو به غونې ولې پک شي کیسته او بنګړي د سورو زرو دی پلاس وي زرغونی جامع اغم د وریشم وي د پوړه او پر دغه سکټو ته کیا کړی وینو نو نعم الثواب الا ودا ش ثواب دی نو غاړه ته بالا چی شنو د مؤمن د پر نعم الثواب دا ش ثواب دی الله وحسنت مرتفقه وحسنت شایسته دی دغه جنت مرتفقا زائد آرام زائد منفعت مرتفقه هغه چې ویل کېږي چې لري ګټه پر اخلي آرام پر اخلي د دوزخ په باره کې څنګه ویل وسات مرتفقه هغه چې راځي اوس موږ سبق راشلو کې ولدا بد زائد منفعت دی دوزخ کې څو ګټه نشي هغه چې اخلي بد ګټه پر اخلي بد اثر بي دل کې ویل وحسنت مرتفقه وحسنت شایسته دی دغه جنت مرتفقه د پاره د ګټه اخستلو د ګټه اخستلو زائد دی شایسته زائد دی د آرام زائد دی پس یدا اوس چې وغ درب لهم مثلا جه آیات چرالو اغه مضمون خلاص چې رسول الله علیه السلام چې د تبلیغ ادب ورشاو اغه دغه چې بربلا ورته چې جن حق دي کې څوک منی و دې منی کنه منی نه دې منی چې نه منی کافر دا غ عذاب مو ویلې فقط چې منی چې مؤمن دا غ اغه ثواب پات او اغه مونږ نو اغه مضمون ختم وس وس د جزا چې بل مضمون شروع کیږي دا د څه ده پار د دغه وغ درب څه شو وس ونه شي بیا د دې غیر کودر پای پورې چې ال ترازی و خیر عقوبه دا یو مضمون اغه د دې الله عز وجل د دوه خلکو کیسه ذکر کوي الله پاک په دغه ځای کې چې دا اوس د ډیرو کوڅه دغه سره دی د عجب کودر پای پورې چې الله د دوه نفرو کیسه دلته ذکر کوي پاره کیسه کې دا کار کوي چې کومه خبره چې مشرکون غوښته و دوغه هغه مبنا ورنړي دغه هغه تا دا ورنړي چې د مشرکان د نبی علی سم سوال دا غوښتنه کوي چې مسکینان ولاړه و بار به موږ راځو دغه وجه دا و چې د دنیا په د خپل زړه کې ډیر غټ قدر درلود چې دنیا خو نو دنیا ده نو چې څوک دنیا نه لري دام سړی دی لکه دا نن زمانه کې د خلکو فکر د ګرد راغی دی کې دنیا نه درلود ګر سره نه انسان بولی نه د عزت خاوند بولی نه پر سړی حساب ګر سره کې دنیا درلود هم بزرګ دی امپیر دی املا دی اشی بره او مشیار دی سیاست مدار دی تر دې کې په دې کې بارا جامه سي ګټ خبره دی کې لاسونه غورځ دا نور خلک سړو نه بولی ال تخم د مشرکان ته دغه مشکل ورپیش چې دنیا غټ شي نو زه دنیا دارم درځم او دی چې کوم مسكين ناس دی دا کالی سری پیری پینی ورته لګولی ته واده سره یو ځای کشه دوی زدی بی عزت کرلم دی خود عزت خاون ندی. خلاصه ده خبری ده چه ارسون مؤمن و بزرگ بی چه کالی زاره و دی ولدا بی عزت ده چه ارسون بیدین و کافر و مشرک و چه شغور پر و جالو بلکه دی بس آقا عزت من دی. نو الله عز و جل دی دغ دماغ چه ده عزت پا دنیا کرد دغ غربتی لی چه ده خبره دی غلطه ده دنیا دوام لری مسکین چې د کوم شي د پاره کار کوي چې آخرت یې هغه دوام لري هغه بقا لري دا ستا دغه شیان بیا بقا دي دا هیڅ شی نه دي پر دغه باندې عزت نه عزت نه دی بنا چې پر دنیا عزت بنا دی مسکینانو ولاړه یې باره ماته ځای راکړه دلته زه عزتمن یم راځمه کښېنه خدای درته عزتمن دی مړی دی نفس اخلي چې ځغله ته خو مشرک یې ته خو پلانه یې زه دلته ولاکه پرېږدم ته پر دغه قیدونه لګې او ته ولاړ سه ماته ځای راکړه نو مبنا یې څه شي وه د دغه غوښته یې ددی مبنا یې دغه وه چې د دوی په زړو کې د دنیا عزت ډېر و الله دغه د دنیا عزت ورته بیانوي چې دا عزت نه دی ذلت دی دنیا ذلیل شی د خوارۍ دي نو د یو دوه نفرو قصه ورته ږدي قصه څه رقم ږدي هغه دا رقم ده دا قصه چې یو دوه نفره وه په تفاسیرو کې راځي چې څوک وایي دا سره قریبان وه څوک وایي چې یا دا د یو پاچا زامن وه یا د یو خان زامن وه خو بهره دا یا د خان زامن یا یې سره انډوالان شریکان دا رقم دغه پر دغه تقدیر چې دوی معنا سره شریکان سیم دنیا یې پر لګاډه ورسره یې ویشله اته زره دیناره یې درلودله څلور زره یې وته ورسېده څلور بلته یا یې د پلار ور میراث پاته سره ورونه کداس په مضمون په یوه دادواره کدلې سی ویږي خو له قران کریم دا نه ده بیان کړی چې سره انډوالان و دا سره ورونه و خو تفسیر دا قصه کوي قران چې دی هغه هغه غټ غټ مهم ځایونه بیانوي نور دا چې دی سره څه واغ څه خلک نه بیانوي نه قران کریم بیانوي اذن او بعد تفسیر کار دی معنی چې براوي دا قصه ونه خو د تاریخ څخه دا نقل کړی ده دا روایت حضرت عبد الله ابن مبارک رحمه الله سره غلی چې وادي دغه سی دی خان زامن و یا د پادشاه زامن و میراث ور پاتو تفسیر مزری شریف هم دغه قصه نقل کړی ده وای داستا او دغه هم نقل کړی ده روح البیان تفسیر شریف هم دغه خبره نقل کړی ده ځینې کسان چې وای قران قرابت لکه باندې سره فرضي قصه د قران کریم بیانې اشرف علي تعالی رحمه الله وای فرضي ولاکه ده ولې په دوري منصور کې تفسیر شریف کې پاغه کرا وړي به دلته چې په دغه قصه کې دا واله ذکر کیږي دا واله د رملې څخه د شام پر خوا تللی و نو په فرضي قصه کې رملې چیرې و شام چیرې و دا خو فرضي قصه نه دی هغه خلک فرضي قصه بیانې فرضي نه ده چې ته واده فرضي د الله مازی مثال پېشي واقعي قصه ده مګر قران دغه نشي چې مراده چا زامن و وڅوک نو اخر خدا د ونه پر دی یو چې دی په روایت کې یو څوک وایي یو مؤمن دا بل چې وایي کافر راس خسره نیمه کې څلور زره دیناره یو وخت څلور زره بل دا یو عقیده لري د عقیده چې لري دا په ځینې روایت کې راځي وایي نوم یې يهودا او په بل روایت کې راځي وایي نوم یې تملیخا او دا کافر چې و دا غو نوم قطروس د بیا عقیده نه درلودل دې چې مال سره و شي قطروس را ول ارسو برای د خپل څلور زره دیناره دینار خو د سرو زره دی زره به ډیر کیږي برای اول مزکه پرانی ول په زر دینار ول زر دینار خو زم زکرانی شي په دابل زر چې دی پاغه په دې کې وشه سراي او کلا چې دی ورته وای تعمیر ورته وای د نن زمانه مطابق بنګلا ورته وای دا پکې کې جوړ په دریم زری باندې چې دی پاغه بره شزه وغښتل دا غښه چې د واده چې کم سامان په وطن کې هغه اعلی شایسته شزه وغښتل په څلرم زری چې دی په دې نه برم ریانو خادمان رانی ول نو شایسته شایسته مریان هم ستا زوره ور خادمان چې بیا کار پکې دام ستا خو مطلب د خلکو ورته مول برو بزانی جوړ کې کښی بګیره جوړ کی اول اخورته کښی نستی خوند پر اخی دا بل چې مؤمن دی هغه بره والات پاک ته خاص کولی الله پاک از ما روح ته ویني چې دغه نه پیسې په لاس و واره دې پر کمل اړ سر و وهلې نو د چې دی په زر دینار يم ذکرانی ولې ده الله پاک زی په جنت کرانی سم زی د جنت رانی سم ستا سره ز سودا کوم الله پاک ما ته په جنت کې د زر دینار يم ذکر کړه دا زر دینار پر مساکینو خیرات دا الله سره سودا ورزما ورور چې دی په دې دوه هم زریخه سرای جوړ کړی نو دی پر دې دنیا سرای غواړي یا الله پاک زه په دغه بل زر دینار باندې په جنت کې سرای غواړم ځکه مې در سواخ سلا ده او یو سرای هم په زر دینار غواړم دا زر هم بر خیرات کې ولزما ورور چې و هغه خو بیا شزه وکړه د په زر دینار زما نکاح به د حور سره راتړې زه دا زر دینار ته اته درکوم زما په نصیب حوري کې حور راته راکړه دا زر دینار هم د الله تعالی په لار کې خیرات ورزما ورور چې واغه خدای صدرم زری را واخسي خدمانه مریانه پرانیو چې د خدمت وکاو نو زه چې بیا یې په جنت کې خو هغه ولدان او مخلدون الکوان چې د جنتانو خدمت کې او د ګردمر د پر الکوان چې ژره بیا نه راځي نزوان کې خو دغه الکوان دې د دنیا نو د چا زمونږ هغه الله دغه مخلوق پیدا کړی دی دغه سي تر پای پوری چې عبدالآباد دی دی د مثال په لپاره ځکه د څوارلس کالو پوره کم چې هلک ته متصوره عبدالآباد دپاره یې پر دغه رقم کړ. هغه خو داسې نه دي چې د څوارلس کالو دي یا د څو عمر دي یا د چا څه پیدا سوي دي. دا خو دغسې مخلوق الله پیدا کړی دی ولدان و مخلدون تورې الله ورته کارول دي په قرآن کریم کې چې دا ولدان معنا لکه دا شایسته الکوان او مخلد دي زړتیا نه لري چې دا دې بیا زوړ شي. نو برای الله زر دې ناره چې دي الله پاکه دا زه تا ته درکوم ماته به ولدان مخلدون راکوي چاغه بیا زما دوری خدمت کې دوه خدای دې خدمت لپاره مریان مقرر کړ. نو برای دا دا زره مسخیرات کې نو څلور زره دیناره واخ خلاص دغه ورته کښینست. هي څوره زګر سې دې کړځې دې بار مریان څه سو کې بار را لې دا بل غټ چې چیرې دې نو خبره به خدای مخلوق به درګه ور سره وخانه کار روان دي دي خپل کې ورته کښینست. اخی چې را تیرې دې د ژغ پر وکی پلانې هغه ورده وره پیژندلې لاندې خدای خو نو چې مسکین سي در بدر سي بار خرنګ به خراب سي پیل سي چیش کې برای اون ولی اسما پیشی خو گرد سر اولا رجل سه زورت می درلو دی مال کته پر رکه که خیر و خیرات رکه چیز کمک را سر وکی برای دولو ماو تا خو بیش مساوی سر وکی خوستام ده غون دنیا و لکز ماغی نو زما کش خطا دیوینی پتا چه سی بیدی سه در پیش ده ده برای خپل کسا ورطا کرد برای ما ده علاو تالا سر سودا وکرده برای استاجی در شادی کارس چ هغه څلور زره دینار ستا په لاس کې نسوي ته کې هغه ولاړې ده الله سره سودا وکړه. نو خو چې زه درکم په جیم ده الله سره سودا کړې ته په دا سوداګریه مختیم الله چیرې وکړه چې چیرې وکړه خدای دې و پاکه کې داس په خبر پر څوک کافر دی. نو خو په دغه باندې برای ورته ویل شنو که الله وای نو خو ته به اوس ما به الله نو الله خو خپل ته خو د الله دوست دی. نو الله تعالی خپل دوست زیری نو چې نه زیری نقطه ته به دنیا ده کړو کوم دی الله نست کوای نقطه به پتی ول ماته متاجه کوی نو زخ کاپرم تیم د الله دشمن بوجه نو خوزه به خور کړی وای زه به دسته پر کم ته به پورته کړی ته به داس ما پر کم وای برای ارتول مزیله بیا کل سره و دوه نو پیسی جی در بتره که بر باج کړه ما د الله سره سودا وکړ. نو الله خدا غ چم در وکی دا وس ماته ولا څه ولا کو خیر نو د ملاقات پر کم نه بل وخت ورته رالی برای نو خپل باخت بوتی برل تر از ما شب شوکت وګوره د مخ ته خود کار نه کی خپل خود در بدر اس وی نو شان شوکت او شی باخت چې بوتی برل دغه باغ ورته وګوره د درخت دی. نو د باغ د انګورو یوې خاتم د انګورو باغ بل خاتم پر دا ټول باغ باندې دار کړ د خرما او جره سره خدل د درخت پر لپسې سیمه یې جر بول دار کړ. نو دغه د خرما او دغه رقم د اس جوال پر سر خدل ګینی کدا ما بینس کده جب باغوچ دا باغ د انګورو دا کده ما بینس کی به مزه کده لو د پجی کی به نور شیان کړل چر کم رقم یوی دی معنا لکه غنم دی جواری دی رومیان دی پنجان دی خټکی دا میویم پکښ کی دا خو دا خاطه باغ نو ولیم پکښ کی به یش برال دا برال دا والد ای والد دا وچ د نل ریچ دا ستا بیا نست دا باغونه دی د اسباب دی پی سی جی مډک دی دا خاجمان دی دا ولکه چی چی دغه باغ به څوکه بربادی دا چې قدرت څخه غیبی قدرت د منکر خو خدای نه منین برل دا چپلار ولا کبر بعد دا ایمی شي خدای غس دا ایمی شي به ځان تحصیل و دا جای دا دی زل رموس ته څونه بیا کړه دا چې څه کار وکي دا کیسه ورته کول ورته غړ وو برل قامت خوول ستا ولاک چې زه سر در خلاص کړم دا قامت خلک دي خطا باش برای بیا سوال وکړ او خوستانه او که قامت چیر راغلی هم ما تعالی در دغه شره کی اول خو اشان نسته جای که مکه نسته جنته نسته خو که قامت سو الله موږ و درول ور لره ورغلو ام د دې دلیل دغه د چیز ما برخم دوری در تا در نه ده په دې دنیا کې چیز ته منم خاله ته عزت منم نو خدای دنیا م ته واده الله دغه دنیا م دغه دنیا چې الله د دې عزت را کړ دلته م عزت را کی الله ته بم دغه سپاس پر مخی ګرځي دغه کیسه ورته وکړه هغه برول د خدای و بیرر تو څه بلای منه کوپر خو اندازه در نو دونه کوپریات د شین وای دغه ساله ورته کی نهغه بره ورته ول ولتا خو ډیر غټ خبره وکړه چې واده باغ ولا کتر اباده هلاک شو خواله ما د سه خادم ما د سه درختم د دسته نو چې او به یې ځکه یې خادم ورته ولا باغ خرابې شو څه کی خراب وای چې چپتاره ولا خراب هغه زم ده د استاد لاس وې برباد بش نو هغه چې بره ما شام د اسمان د طرفه څخه الله اور پر راولېږي ټول باغ لول لپاکي ټول باغ لول لپاکي د ایچ سار رالی بره خونو پدی کې د په زرو زرو د خلکو پر چم باندې زر لګولې ونه دا خو موت نه جوړیږي باغونه خادمان په شکل لګېدلې و د انسان چې بره ډیر غټ حسرت ورته پیښ شي بی اختیار بره لسونه دار کم کی سره موجه علاوه د ایچ باغ ترالی بره ځان ته پام نو لسې وجدات څه پسې وجدار کړ دا سره کم په وسول دغه افسوزه کوه علاوه دغه د دنیا انجام دی پر دې دنیا هم دغه خراب او برباد ده په آخرت کې دغه نه وزن ولا کلری نو ته په کم نیت په کم دغه زړه باندې په کم وشاری باندې د پیغمبر علی السلام څخه درخواست کړي چې مسکینان په واخله مشک شین او مشک دی عزت ستای عزت هغه دی وګړي عزت دی وګړي عزت چې یو غړي دغه رقم وېچ دی مسافر خدای جن منی د ډیره کبر څخه بل غړي دی اختیار جبار الله سونه مشل ځان ته پام لنو لا سونه دې سره دی دی کول ورغي ویډیو پر بل باندې را پیچل سره ته جا دی نو دنیا په دې کله ارزي دغه قصه په دغه آیاتو کې بیانېږي نو زه فقط نه دا نیمه برخه راوایم هغه د خانه کا برخه ده چې د خانه کا خپل د نعمتو بیان کی هغه بل ورور چې به خطاب ورته کی هغه بل اندی واجه چې د الله څوبر دغه پرغه به ودرغه بیا بل ورځ بار د خیر وې دي سلام وای وای واغضرب ته بیان لهم ودغ کفار لره ودا مشرکان لره چې تاسو خواست کی چې مسکینان ولاړ ک بار ز درځم ولې ز دنیا دارم دنیا خو نو د عزت شی دی به دنیا دی دی ته بیان ک مثلا مثال کوم مثال و مرجلین دو نفر د رجلین بدل د مثلا نسخه دی نو ته بیان ک مثال و مرجلین دو نفر بیان ک ګور الله پر رجلین تعبیر ځنی وکینو نو ورونه نه دی یاد کړی قربانه نه دی یاد کړی خو د تفسیر قصه دغه سوای چې دا یا ورونه و یا قربان او انډوالان سره داس جعلنا علاوه مش ګرځولی ویل احدهما یوته د دې دواړو چې دا کافر یو چې هغه نوم قطرس اخ جنتین دوا باغ ماغه ته ګرځولی دا دوا باغ بیا سره کم من اعناب دا د انګورو څخه یو باغم د انګورو دی دا بلم د انګورو دی وحففناهما وحففنا مش احاطه کړي او پوښلي وهما دغه دواړه باغ به نخلې په خرما سره دا د خرما در احتمال دا ورده ورده اس جرسه دا واخل معنا بره په جریبو بیا داسي بیا داس شاو خد خرما نو خد خرما یې مېم پر اوسه خد لخوا غو مې واکي وجعلنا او مش ګرځولي او علاوه بينهما فما بينس کې د دوغه دوه باغ و زرع کشت په دې کوم بیا کشت ورته ګرځولي کشت خو نه بره ګرځي ته کې جوړي کشت میکړ دي کېتی میکړی دا ادا کشت په دې کې دا حاصلات هم اخستل کلتل جنتین دغه دواړه جنتونه باغونه چې و اتت ورکولې او کله هم وی د دې د دواړو باغو میوي امر ولر ورکولې دلته یو علمي خبره ده کلتل جنتین دوه جنت ذکر سو دوه باغ اتت ورکولې د اتت څخه چې د مپراده ده نو دا ولې ده هغه نو دا ګرامري خبره ده قانوني خبره ده د کلتا تورې چې دی معنا د تسنیه ده لپس د مپراده نو ځکه دوه اتت څخه یې مپراده راوړې ده نو نو کلتل جنتین دغه دواړه باغ چې اتت ورکولې او کله هم وی دا میوي ورکولې ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم نیکه موله ظلم په یو شي کې نقصان ته هم ویل کېږي ولم تظلم نیکه موله دغه یو باغ له من هو دغه خپل سمری او حاصلات څخه شي نه هیڅ نه کماوه دا د څه د پاره ویل د دنیا باغونه چې اکثر د عادت په دی کې دادي یو کال بار کوي دا بل کال بیا نه کوي دا درخت دغه رقم یې سړی چوي یو کال ځان وساک یو کال لږ حاصلات کړه بل کال بیا دا رقم یې درخت پر مځکه باندې شاخونه پراتی دغه رقم راکړي دوغه نه دا بل کال بیا قرار مې ورل جوړ لري وکي یا د باغ ځینې درخت یو کال کې ځینې درخت دا بل کال کې معنا یا ګرځ باغ دغه رقم خو معنا اره درخت ار کال پر پر حاصل نو کې د باغ دغه رقم چې ار کال پر پر حاصل وکړي نه یې به درخت ځان اچاو نه ګرځ باغ ځان اچاو ار بس په سلسله رواني وي نو الا پکې ولم ظلم نکما ودا یو باغله من هو د حاصله څخه شي نه چینه کما پر پر وکاو وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا مجرا شو ول ورا خټ کول مو خلالهما فما بئس کی دوغ باغونه هرن واله په ما بئس کی غټه واله روان د چې دا کشتم نه کړیا بیج دو بوڅ دا بلم نه کړیا بیج وکانا له ثمر علاوه وکانا وله دل رسمر نور میوه ام وایه واز دغه باغ نه و نور شي ام درلو د خود د پیسې به خډيري ول خو ګرد څلور زره جناره پر وخلی ول وکانا وله دغه سړي لره سمر سمر میوه و ور لره معنا دغه باغ او سما سوا هم نور حاصلات درلو ده فقال لصاحبه فقال نو دول لصاحبه واخبل عن جوال فقور قصت سونه قران كريم اغه غټ غټ ټکر اخلي وس نو چې اغه دار کم وکړل دغه دنیا ولاړ اغه به ارال شي د زده څه شي وغوښتي د ول روان نکي بره بیا په ملاقات روان کی باخت بار نه لیسي تر ازز ماشيان وګرته خطا وتله فقال دول لصاحبه واخبل عن جوال قور په صاحب زني ذکر کی وای ابو حیان تفسیر لیکلی چې دا مرندار سره ورونه نه و نو کسرونه وای صاحب ولي بلی ان جوال ولي بلی کدا اس مضمون پوس اس نور ته پاسې پر د باندې رات کی برای نورور نه انډوال خود و ورونه ځای سر روان برای د یو ورو دکان ته فرض کو ورو ګرځيږي دا بدله تورار بل څوک پر اس چی څه کېږي تورار دې زما انډوال ته په دکان کې سودا کی نو برای ورور نه دین خورورم دی انډوال دې زما انډوال زما ملګری نو د صاحب څه دا نه معلومیږي چې دا سره ورونه نه و خو سره انډوالان دی یا ورونه منا ملګری چې په دا وخت کې سر روان دي دین فقال دوو ل صاحبه وخپل صاحب ملګریته وو په داس حال کې ورته ل چې هو د یحاور مجلس کا وه دا سر محاوره د مکالمه ته وای حوار یو تر بل خبر سوال او جواب انه خسره وای خبر سره کی نو د خپل ورور ته وو ل د خپل ملګری کی ول چې هو د یحاور مجلس کا وه دا سر ول انا اکثر منک انا ز اکثر ډیر منک درتا مالا ازروی مال و اعز او ز عزت منیم نپرن از روی سړی برای لزما سړی هم تر تا چی شي بالاج دا اغه د کوپر دغه چی دی مزمت د نکاو په خپل کوپر نشر مې بي چې زه کاپیرم ته مسلمان پس ما خبر ته کې دای سیس متوجه است دغه اول شی دی د جې سړی دغه دنیا دار چې په کوپر چی دی شرمیږي نه په دنیا خیال کوي وسم دغه رقم دی سړی بزانی لوچی به غلب رشوت خور به پر ګرد خلق باندې دی غاړه کوي خدای خپل ټول بدی چې شی بولي کنی نو خدای بد شرمیدای پټ پټ کړي په مټر کې لغلی کړي دی خو چې ګردی می پیژن چې ظالم یم قاتل زه یم کورو ته زل بیشم رشوتونه زه اخلم اره بل اخلم خو پټ پټ بکې دی مګر دی دغه رقم شی دی دغه وخت څه خید اوس پور دغه خو په شیکسته په ګناکارانو په دغه خرګو بیا خاص جا د کوپر غلامان د څه دی وای نو د دغه سر محاوره کول برل ان ز اکثر ز ډیر من قدر تا ګور فخر کی مالن ازروی مال و اعز و زعزت من یم تر تا نفرن ازروی نفر و سړی د سړو د لارې هم غاجب ام پرتا سړی دی کم دی مال دی کم دی نو دا خیال کی دا یاو و دخل بر داخل سو جنت هو باخت ده بر باخت سره نه وتل خو مجلس سره کی وهو ظالم لنفسه الا وهو دي ظالم ظلم كون كي لنفسه پر خپل ځان ظلم دغه دي چې کافر دي خو په دغه شان په خرم کې خو دي بخت نه نوتي الا وهو دي ظالم دي لوی ظلم کو پر دي وهو دي ظالم ظلم كون كي لنفسه پر خپل ځان قال برای ورته له دا نه بیا دو ام درجه کو پر دي چې کې دو ام درجه انکار دي ول ما اظن زخه ګمان نکوم اندجه تبید چې زائل برباد کیږي هذه دغه باغ ابدا د ګرد مرده فار بلل دا په ګرد مستاز ته جوړیږي دا دی وچ لکه را سوچکه دغه دی به دغه دی دای دی می دی جاری او بدی لکه موږ وای چې باید د سر ایو برمه ده بیا نه وچیر خدا چې نه دار کم ده برای ما دا ګمان ولا کړی چې دا باغ بدر ابد پد وچی چې دنیا ای دغه باغ به دغه رقم ما اظن زه ګمان نه کوم اند جه تبید چې وچ چې سه هذه دغه باغ ابدا د ګرد مر ده فار حکیم رحمت رحمه الله دا دغه انکار د توحید سره دی چې دی بل دغه قدرت نه مانی چې هغه د اسباب سره سره شی په جولای شي د دې کافر دی اعتماد پر اسباب دی دی بل قدرت نه مانی غائب قدرت معنا په سترګو نه مرمې په دې دنیا کې تحولات راولي کدا یې په خبره کې او پیږي وای دا غد دا هغه کوپر دی چې دا الله سره دی منکر دی ویل نو کدا الله منه نه خبره به ویل چې ان شاء الله دا به یې کدا الله فضل وکرم الله ګر سره یاد یې نه پر اسباب اعتماد دی چې دا ګر سره نه خرابېږي زه ګومان نه کوم اندجې تبیید چې برباد به شي هغه دغه باغ ابدا د ګرد عمر د پاره دا ګومان نه کوم درېم وما اظن الساعه قائمه بل كفر دغدي چې زه د قیامت دغه نوې نه امکان نه ویلم چې قیامت راشي وما اظن زکه ما نکم الساعه پر قیامت باندې قائمه فداس حال کې دی چې شي قائمه وي دی و دریج د قیامت راتلای نه سګر سره د قیامت هم منکر پس یې سلرم نمبر انکار چي دی هغه دادی ولا ان رجت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا دا بیا څلرمه درجه کوپر دی چې نه معنا کاپرم پر خدای ګران دی چې په دې دنیا یې عزت ورکړ دی په هغه دنیا یې عزت ورکړي خدای خپل د کوپر خبره دی دا یې څه ویل نو ولا ان رجت ولا ان کچیر رجت زبر ترت کړ سم اله عربی ورپ ته زما معنا مړ سم بیا بیر تر ژوندې سم درب حضور ته ودرېږم لا اجدن خمخه به ز پیدا کوم خیرن شمن هتر دغه باغ منقلبا ازری ورګر زیاده لا چې بیا ورګر زما باغ بدر دی نه بیا ترینی هغه بدر دغه راشي چې په دې دنیا کې دا باغ را کړی مسلمان کې ول نقصته دغه عقیده چې ودی غیر دنیا شاند دې دنیا درشانو پیک نو هغه باغ ماته لا دغه در شپه باغ را کړی چې دلې پر ګران مالتم پر ګران لا اجد ان ذا بخا مخا پیدا کوم خیر ان شباغ من هاتر دغه باغ منقلبا ازری ورګزیدو چې زور لر ورګزمی غیر دنیا ته غباغ بده جله بالای تر دغه ځای پورې د بیان دی دغه د څلور نمبر کوپریات ما در وشول. اول هغه کوپریات ورته وکړل چې بارل زه د مال و د عزت لاره در تا بالای معنا په خپل کوپر فخر ولر وکي هغه د کوپر بدوالې جپام نسل د مسلمانۍ کې ای په حنت وکتل. بل چې باغ ته ننوتل دومه دا و چې بارل زه بل دس قدرت نه وینم چې دا را برباد کړي. بس دا باغ د امید لپاره دی کده پر الله عقیده درلود نو خو یې به چې الله تعالی په یو ګړي اسباب معتل اولی سي. ابراهیم علیه السلام و داسی اور تو رواش پر پر سخو سو کرن جده که دای رسی مگر اور تیول ما کلی وس وزین خونی دیس وزل خلا خود دا خسی اسباب معتلکی برا کار نکی دا دا پر اسباب و اعتماد دا علاس عقد قطع دا باغ دا گرد مرد پار نخرا پیش درایم دا و چه دا قیمت منکی رو برای لوما از اون ساعت قائمه زگو من پر قیمت نکم چه گر سرگی موجود سی قیمت تا کمی خواهد ایک سا دا کمی خواهد تر رو تل خویل پیسی جدر بدار کرلیم سلرم کپری دا و برای ورچه زده دا کپر سراسر پر الله گرانیم که چیر الله او قیمت امراغلی او سروار اغلو هم خوی نو بیام در تازه بالا اونگو دیشه دل چشرا کرید دیگه دنیا غی خود در داغ علا شدی ولی این رو جد تو کزه رد سو و خپل رب تل اجدان ازه بخام خواه پیدا کم خیران شباغ من حتر داغ باغ من قلبن از روی ورگرزی دل چه من از روی ورگرزی ورگرز ماغ بدر جشی پس یه نو دا اغا بل رو بیان بار رازی چه اغا نو سور توای دا اغا پر خبر بانجی نو دادی سبک و سوه دریاد و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.